بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سورة نوح دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورس سورة النحل أو مخي سورة إبراهيم ترتيب قرآني كي يو أويايم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي يو أويايم نمبر سورة دي عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ دا قیامت یار بیان کلا نو سور نوح کی دا دنیا یار بیانی گی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالیٰ دین بیان کلے کلے چی قوم ونا منلا اغا اللہ تعالیٰ تواکلن اغا اللہ تعالیٰ تواکلن دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورتون کی مسئلہ دا تبارک بیان شلا دا اللہ تعالیٰ دا توحید مسئلہ بیان شلا نو دی صورت کی داغیر پر دلیل نقلی بیانی گی نوح علیہ السلام هم دا داغ مسئلی دا پر اللہ تعالی را لے گلے نه نیم سوا کال دعوت اکڑے دیں خو کل چی چا اون منلا نو آغا اللہ تعالی تبا کرل نو اے خلکو که تاسو دا اللہ تعالی خبر اون منی او تاسو دا اللہ تعالی دا دین نه انکار ہو کئی نو تاسو هم تبا شئی و تاسو هم حلاک شئی این ارسلنا نوحن دا صورت چیرے آسان دے مخی چیرے دا واقع بار بار بیان شئی دا لگ لگ معمولی معمولی فرق بھئی ان ارسلنا نوحا یقینا لگلے ومنگا نوح علیہ السلام الی قومی خپل قوم تا ان انذر قومکا بی ان انذر قومکا پا دی مسئلہ بانی چی یرا ورکا قوم فلتا من قبل آیات یوم عذاب علیم مخیر دینا چی رابشی دیتا عذاب درناک اللہ تعالی نوح علیہ السلام تا داویلو چی تری قوم تا لارشا او تو تا انذار ورکا یرا تا ورکا دا اللہ تعالی دا عذاب نا چی دا اللہ تعالی عذاب دا مندرہ روان دے نو تاسو دا اللہ تعالی دا عذاب نزان بچ کے ان انذر قومک من قبل آیاتهم عذاب علیم قال نویل نوح علیہ السلام یا قوم یقوم ازما انی لکم نذیر مبین یقینا ز ساز پارا یرا درکون کے امخکارا زستا سر پارا یرا درکون کے امخکارا انذار مبین کمرے ان استاس په جوابان ز تاس ته لګیای ما استاس په زبان کې لګیای او دیم مبین یعنی په ما کې اخلاص مشتره په اخلاص بنی لګیایم ان یعبد الله بندگی خاص کی دی الله تعالی لپاره واتقوه او يروا كيد الله تعالى ابن كثير رحمه الله عليه وي اتقوه اتركوا محارمه واجتنبوا معاصمه دا حرام نزان بچكي او كم گناهون دي داغي نزان بچكي واتعوني زماتا بداريو كي يغفر لكم بخانا باو كي تاستا دو فايده الله تعالى ذكر کرده كلا جي تاسو توحيد ومانا او دا پیغمبر طريقة مخبلق للا ندو فايده يغفر لكم من ذنوبكم او با وقتی تاستا گناهون استاسو استاسو گناهون با اللہ تعالی تاستا ماب کی یغپر لکم من دنوی کم گناهون با اللہ تعالی تاستا ماب کی استاسو گناهون دیده که پی بارت کی تقدیر دی تفسیر ابن کثیر لکلی دی یغپر لکم اذا فعلتم ما امرتکم بهی زچر تدا سوی ما کل چی تاسو داغ اومنل اذا فعلتم ما امرتکم بهی کا زچر ترا سویم تاسو دا اومنی نو یغفر لکم من ذنوبکم ما بک اللہ تعالی تاسو گناهونه تاسو و یؤخرکم الی اجل مسمى او رستو بک اللہ تعالی تاسو درا الی اجل مسمى تر دغه نټی مقرری پوری دې کی سوال لازم دا غی جواب انسان خو په خپل چې کوم نټه مقرر شوی نو غی تاسو مرستو کیږي نو الله تعالی څنګه وای چې رستو بک تاسو غ نټی مقرری ته ته دې معنی دا شول چې تاسو له الله تعالی دا امن جون درکی تر د مرګ پورې و تاسو به تاسو په امن کې دی الله تعالی دا عذاب نه نور خار یو انسان چې هغه دا مرګ پورې هغه لپاره نیټه ده ان اجل الله یقینا نیټه ده الله تعالی اذا جا کل چراشی د دین مراد نیټه ده قیامت ته مراد ده لا یؤخر هغه نشي ورسی کېدلی لو کنتم تعلمون که تاسو پوهې لرئ نو قال ویل نوح علیہ السلام ربی ایر وزما انی دعوت قومی یقینا ما دعوت ورکر دی خپل قوم تا لیل اندش پی و نهار دور دی اللہ تعالی ما پک شپا ورز نرکتلی و اللہ تعالی ما ری خپل قوم تا اللہ تعالی دین دعوت ورکر دی فلم یزیدهم دعائی نو نری زیادی کرد دیو لر دعا زما برنی زما الا فرارا مگر تیخت کول اللہ تعالی دیو زمانا تیخت کرد ما چی کرد اللہ تعالی دین دیو تا بیان کرد دی نو دیو زمانا تختیلی دی مجلس پری خیر دی دوی ماناو پسرین بیان کری دا فرار دا کنائی دا نفرت کولونا یا اللہ تعالی کل چی ما دی قوم تستا دین بیان کری دی اللہ تعالی زمان خک رک و نفرت کری دی او دا اللہ تعالی دا دین نیک رک و نفرت کری دی دا سی قوم دی و اینی کل ما دعوتهم دا سلور طریقې د مخالفت نور بیانېږي و انی کلما دعوتهم او یقینا کله چې ما را بلل دي توحید ساته انی دعوتهم الی التوحید کله چې ما دی توحید تر بلل دي لتغفر لهم دې لپاره ته بخنه وکړي ته جعلوا اصابعهم فی اذانهم نو ورکړی دي او ګوت خپل په وګونو خپل کې دې لپاره چې زما आवाज وانوري زما आवाज وانوري الله تعالی کله چې ما ست دین دی ته بیان کړی دي الله تعالی دی په وګونو کې ګوت خو دې دې لپاره د الله تعالی دین وانوري واستغشوا ثيابهم او ځانونه پټ کړی دي او ثيابهم په خپل جامو کې واستغشوا ثيابهم ځان به په جامو کې پټ کړی دي لپاره چې نوح علی السلام دی ونه پیژنې یا په نوح علی السلام باندې دې نظر ونه لګي ځان به را پټ کړ واسر او کلک شول دی په زده په عینات باندې واستکبر واستکباره واستکبر واستکباره او لوی کړی دی په غلوی کول سره ابن کثیر رحمت الله علیه وای واستکبر واستکبارا عن اتباع الحق الله تعالی د حق نظام دوی ګڼلې دي نو دا سلور طریقې شوري د مخالفت ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقینا ما را بلې دی در جهارن په زور باندې جهار د هغه چر پاره چې غلری دی او ستا आवाज ناوري نو الله تعالی ما ته چغه وهل دی په زور مې ته आवाजونه کړی دي ثم انی اعلنت لهم بیا ما ښکارا وینا کړی دا غی ته اعلنت لهم ادینا مراد چې ګڼه ده الله تعالی ما یو جماعت مندلې دی او ګڼه می مندلې ده نو په هغه کې مر دعوت ورکړی دی و اسررت لهم اسرارا او ما پټ ویلې دی دیو ته په پټی وینا کولو سره پټ دعوت مې ورکړی دی هیڅ یو طریقه الله تعالی ما نه ده پریخي د شپې دعوت دی د ورځې دعوت دی الله تعالی په زور باندې دعوت دی نو په پټ باندې دعوت دی نو که ځان له ځان له مندلې دی الله تعالی دعوت مې ورکړی دی نو دا سه الله تعالی کو ګڼه میوله مندلې ده نو په هغه کې مې دعوت ورکړی دی الله تعالی مستره دین دعوت پرې خنه دی اوس دا دعوت خلاصه بیانېږي فقلت نو ما ویلې دی دیو ته فقلت لهم استغفروا ربکم بخنه غواړي د خپل رب نه انه کان غفارا یقینا هغه بخنه کون کړي یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیگی راو بوری پتا سمانی باران مدراران در ضرورت مطابق پر لپسی مدرار اغ باران تاوی پا عربی کی چی اغا پر لپسی وی چی پا میند کی داغی سوکل رانشی اغی تا پختو کی سوی در ضرورت باران پا میند کی سوکل ران در آغلی باران شویده پینزه وردی بعد بیا ضرورت دین بیا شویده دا استغفار وغای الله تعالی برمانی دغسی باران ناوری و یمدید کن بی اموالین او زیاتی به کی تاسو سره مالونه او بنین او زامن و یجعل لكم جنات او درب کی تاسو باغونه و یجعل لكم انهار او درب کی تاسو سره ولی دا د استغفار پیدې دي د یو عالم په مجلس دا یو عالم چې رغه مجلس کې ناشته یو سره تراغه وې زما اولاد نه کیږي بچی مینه کیږي ماته یو وظیفه وخا هغه ته استغفار و هغه کې ناشته په مجلس کې بیا یو بل کس راغی وای زه غریب یم ما باندې قرضې ډېرې زیاتې نو ماته یو وظیفه وخایه چې زما نه الله تعالی دا قرضې ختمې کړي هغه ته وې استغفار ډېر زیات وایا بیا بل یو کس راغی وای زما باغ دې فصل مې دې باران نه کیږي او بوچې شوې دي نو ماته یو داسې وظیفه راوخه چې هغه زه وکمه او باران نه وری هغه ته استغفار ډېر زیات وایا هغه ټولو چې ډېر زیات تعجب وکړه وای دا ډېر زیات عجیبه غوندې خبره شوله مرضونه جدا جدا دي او دا غیر پر علاج جو دی اغه او ته وی آیتاسو د الله تعالی کتاب قرآنی کریم نه لولستل نوح علی السلام خپل قوم ته ویل استغفر ربکم بخنه غواړی د خپل ربنه انه کان غفار الله تعالی به ګناهونه ماف کینو کله چې ګناهونه ماف شي یرسل السماء علیکم مدرارا راو به ری پتا سو باندې باران مدرار اند ضرورت مطابق یعنی پر لبسی چې پمین کې سوکړه ناراضی و یمدلکم یموالین او زیات به الله تعالی تاسو سره مارینه و بنین او زامن و یعلکم جناتین او دربک الله تعالی تاسو سره باغونه و یعلکم انهار او دربک الله تعالی تاسو سره ولی وی تاسو دا صورت نه لوستلی ولی الله تعالی پر صورت کې دا ویل لیکنه نوح علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبرې کړې مالکم لا ترجون لله وقارا سوجدا چې تاسو نه لری د الله تعالی لپاره عقیده چې تاسو نه لری نه لری عقیده د الله تعالی په باره کې وقار اندلوی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دو معنی کړی دی وقار مالکم لا تجون لله وقارا مالکم لا تعظمون الله حق عظمته سوجر چې تاسو د الله تعالی تعظیم ان تاسو د الله تعالی د عظمت او د الله تعالی د لویوالی عقیده نه ساتئ وقارن په معنا د عظمت او لویوالی سره دوی معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ډیره بهترینه معنا ده مالکم لا ترجون لله سوجر تاسو لپاره لا ترجون لله وقارا لا تخافون من باسه و نقمته سو جرا چه نیاری گی تاسو دا اللہ تعالی دا عذابوننا دا اللہ دا عذابوننا ولی نیاری گی تاسو و قد خلقکم اتوارا او یقینا پیدا کری اللہ تعالی پا مختلف حالاتو کی اتوارا مختلف حالات دی او دا غی تفصیل مخ کی قرآن کریم کی بار بار ولی شد اول انسان چنے اغا دا غذا پا شکل کی او بیا غا د نطفه په شکل کې او بیا د علاقه په شکل کې او بیا د مزغی په شکل کې او بیا د عظام په شکل کې او بیا الله تعالی روح په هغه کې واچي وقد خلقکم اتوارا الله تعالی تاسو پیدا کړی اتوارن په مختلفو حالاتو کې نو هغه ته دا سوچ فکر وکړي دغه سیم په سرینو لیکل دي وقد خلقکم اتوارا پیدا کړی الله تعالی تاسو په مختلفو حالاتو کې نو کله روغی کله بیماری کله مالدار دی کله غریب دی نو د چا اخلاق تیر هغه خدي د چا اخلاق بیکار دي وقد خلقکم اتوارا او پیدا کړی الله تعالی تاسو په مختلفو حالاتو کې الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا دا دلایل عقلی دي او سمو سره توحید باندې الم ترو آیته سونه ګورئ کیف خلق الله سرنګ پیدا کړی الله تعالی سبع سماوات و اسمانونه طباقا لاندې باندې الله تعالی د اسمانونه طباق لاندې باندې الله تعالی پیدا کړی دي و جعل القمر فيهن او جوړ کړی دا پیدا کړی دا الله تعالی سپوږمۍ پاغي کې نورن رڼا او جعل الشمس سراجا او جوړ کړی دا الله تعالی نور پاغي کې سراجن چراغ بریدون کې یو نقطه راته ویم نور نور هغه ته ویل کېږي نور دا محتاج ده نور چیرې هغه نور وجود د تیرې ته محتاج ده نور وجود د ظلمت ته محتاج ده چې تیار نه نو رڼا کېدلی شي بیا دا رڼا خواله راځي چې تیاری نو ته رڼا کې نو رڼا شوله و تیاره ختم شوله نور دا محتاج دی وجود د تیارې ته او سراج دا محتاج نه دی وجود د تیارې ته فلهذا دا نور ذکر شوی د قمر سره نو د شپې تیاری الله تعالی پکې رڼا راوخیږي سپوږمۍ او د ورځې چې دی رڼا ده نو د ورځې چې دی رڼا ده نو د هغې سره لپس د سراج چې دی دا مناسب او د سپوږمۍ سره لپس د نور چې دی دا مناسب وجعل القمر فيهن نورا او جوړ کړی دی الله تعالی په دغه اسمان کې په دغه اسمانونو کې سپوږمۍ الله تعالی رڼا ولا وجعل الشمس سراجا او پیدا کړی دی الله تعالی جوړ کړی دی الله تعالی نور سراجن چراغ بریدون کې ډیو بریدون کې والله انبتکم من الارض نباتا او الله تعالی زرغون کړی تاسو من الارض د ځمکې نباتا بزرغون اول سره مراد لري نسره د انسان نشونما د ځمکې نه کېږي انسان وړو کې دی او بیا چې قد و قامت په قلار قلار باندې هغې کېږي په شان د زرغونې د ځمکې باندې او دغسې د انسان نشونما چې دی دا د ځمکې نه کېږي په غذایاتو سره او دغسې په خوراک سره والله انبتکم من الارض نباتا او الله تعالی زرغون کړی تاسو د ځمکې نه نباتا په زرغونولو سره ثم یعیدکم فیها او بیا به واپس کړئ الله تعالی تاسو په دغه ځمکې ویخرجکم اخراجا او راوباسي به تاسو لره په راویستلو باندې تاسو بیا الله تعالی راوباسي د دغه ځمکې نه مړه کېږئ به قیامت کې او بیا به میدان محشر ته راځئ والله جعل لکم الارض او الله تعالی پیدا کړی د ستاسو دپاره ځمکه بساتن غوړېدلې الله تعالی دا ځمکه داسې غوړولې ده چې بالکل دا ډېره زیاته سخت هم نه ده او بالکل نرمه هم نه ده آرام په دې باندې کېدلی شي په شان د بسترې باندې لتسلکو منها دیر پاره چې ګرځئ تاسو منها د دغه ځمکې نه سبلن په غلارو باندې پیجاجن چې هغه کولاو لارې دي پیجاج ویلی کېږي کولاو ارتو لارو ته یا دویم داسې لار پیجاج هغه لار ته وایي چې په انسان باندې د هغې انسان پرې روانې اشتباه پرې نه راځي هغه لار چې دی په انسان باندې ګډوډېږي نه ځکه کولاو لار ده کله کله داسې وي چې هغه نری نری لارې نو په هغې کې انسان ګډوډېږي الله تعالی وایي په دې ځمکه کې مې له لارې پیدا کړې دي کولاو لارې دي تاسو په هغې باندې ګرځئ نه خطا کېږئ دویم وجعل القمر لتسلکو منها پیجاج لتسلکو منها سبلن پیجاجا پیجاج په عربی کې جمع پج ده پج ویل کېږي په عربی کې د دوو غرونو په مینځ کې هغې ته په پښتو کې خلک څه وایي دره ورته وایي دره یعنی الله تعالی د دغه درو په مینځ کې د دغه دواړو غرونو په مینځ کې په هر ځای کې الله تعالی لارې پیدا کړې دي لارې پیدا کړي الله تعالی لتسلکو منها سبلن پیجاجا دې لپاره چې وګرځئ تاسو منها د ځمکې نه سبلن په غلارو باندې پیجاجن چې هغه کولاو لارې دي هغه آرتې لارې دي چې په هغې باندې د هغې د وجې نه د کولاوالي د وجې نه به تاسو باندې اشتباه نه راځي یا پیجاجن هغه د دوو غرونو په مینځ کې لارې چې هغه درې الله تعالی پیدا کړي دي په هغې کې تاسو ګرځئ راګرځئ.